الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سورة فتح کی یو بشارت ذکر شو او غی سره خپل سلور نتیجی چې لیغفر لک اللہ ويتم نعمته ويهديك وينصرك الله نصرا عزيزا. دا دویم بشارت ته والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين او دې سره دا سلور نتیجه ذکر کړي او در نصرن عزیزن یو قسم تفسیرم دے چه اللہ سنگتا سر داس مدتو کو چه اغا عزیز دے اغی سرابیا ذلت نی اغی سرابیا کمزوری نی دا اغی دیر قسمو ندی در نصر عزیز دیر قسمو ندی کاد ملیکو پا ذریعی ایوم کاد مامنانو پا مضبوط والی سر ایوم کادا سنور غیبیم دادو نی یو قسم ایدادی جو الَّذی انزل السکینتا فی قلوب المومنین داغی مدد او نصرت یو ډیر اعلا قسم داده چل آدم و منان و ظلونو کی عزت وقار او سکون راوستو دا خاص دم و منان و صفت ده منافقانو د کافرانو په حق کې الله بل قسم وضاحت او بیان کړو چې سنلقي فی قلوب الذین کفروا الرعب زبر د کافرانو په زړونو کې د مشرکانو په زړونو کې یره وردومه او د هغه مقابله کې د مؤمنانو زړونو کې سکینه اطمینان حوصله او وقار د صفاتونه د مؤمنان نو دا ډیر یو خفي او باطنی نصرت چې الله کړو بلې کداغه وخت کې د مؤمنانو زړونو کې تسلی او اطمینان راوسته روغه بنو شوې صلح بنو شوې خو په سره د دینا چې کافرانو هغه خبرې ډېرې د پریشانې وي او هیڅ اچا صبر نشه کوله کچره د الله رب العزت دا توفیق نه وي دا رحم نه وي دا فضل نه وي چ صحابه کرام له زړونو مضبوط کړو او کلک یې کړو په دې طریقه باندې چې خپل خصوصي شعور یې پکې واچو چې دې وخت کې په صبر کولو کې ډېر لوی کمال لې دې وخت کې باغ انسان معزز وي او انسان بډیر باوقار او ډیر با اخلاق یې چې هغه صبر وکړي نو ډیر په عزت کې او پاتې شي. او که په داسې وخت کې څوک د غصې نه کار واخلي او د ګرمۍ نه کار واخلي نو بس دغه هر څه ختم شي. الله په نس باندې هم دغه هغه مرتبه او هغه عزت هر څه ختم شي او د خلق په نظر کې هم ډېر سپک معلومیږي. نو دا د نصرت یو لوی قسم دی، یو نوع ده. الله غزات ته چې نازل یې کړه تسلی، نازل یې کړه عزت او وقار او کلکواله په زړونو د مؤمنانو کې. مختلف تعبیرات دې نه کې دي شي، ځکه سکینه داسې یو لفظ دی چې یو معنا پورې خاص نه دی. جوړ شوی خود سکون نه دی، نو دغه معنا خو پکې خامخا شته دی. انور ورسره د زړه اطمینان، یقین. چې کله یو بنده یو خبره یقین پیدا شي، هغه کې بیا تردد نه وي، شک پکې نه وي. نو دغه سي هغه نوري ایمان ایت عمرات دی چې ایمان سره کوم خپل خصوصي نور دی، او قوت ایمان ایت عمرات دی چې ایمان سره خپل قوت دی. دا ټول د مؤمنانو په زړونو کې دي او دا الله طرف نه حاصلېږي. نازلې کړه سکینه، صبر او تحمل په زړونو د مؤمنانو کې، دا بشارت شو. څنګه چې مخکې پیغمبر پاک له د فتح بشارت ورکو، نو دلته مؤمنانو له د سکون او د وقار او د یقین بشارت ورکو چې الله ستاسو زړونو کې یقین پیدا کړ چې دا کار ښه دی، دا زموږ لپاره ډیر فایده مند دی. نو یو نتیجه دا شوه، لیزدادو ایمانا ما ایمانهم، لیزدادو ایمانا ما ایمانهم، چه زیاد شید مومنانو تا یو ایمان چې هغه اوس حاصل شو چې عملی وکړو په دې احکامو سره، داغي ایمان نه چې مخکې حاصل وو چې هغه د الله په ذات باندې تصدیق او د الله په توحید باندې، نو هغه ایمان خو مخکې دی په زړونو کې وو چې هغه ته ایمان بالغیب ویل شي. چکه کله دی نبی علیہ السلام سره بیاتو کو کلمه شهادت یې وی، نو دا ایمان مخکې حاصل شیو. ادا نور ورپسې بیا پدې حاصل شو چې احکام نازل شو، منز نازل شو نو ترقی حاصل شو، زکات نازل شو نو ایمان زیادت را، روجه نازل شو، حج نازل شو، دا د دین احکام چې راتلو وخت په وخت باندې د مؤمنانو ایمان په دې سره زیاتېدو. د ایمان دوه تعریف دي، یو هغه ایمان چې هغه تصدیق ته وي د زړه، چې کله دی یو بنده د زړه تصدیق او یقین په خبره راغی دغه سلیمان، سمره خبرې په ایمان کې شرط دي چې الله واحد لا شریک دی. پیغمبران د الله رب العزت حق دي او کتابونه آسماني او ملائکه قیامت دی باندې یقین راتلل دغه سلیمان دی هغه کې دیاته کمین راز او بل ایمان آثار دی آثار اوصاف نو چې څومره یو بنده په عمل کې ترقی کوي نو دوره ایمان زیادت دی دوره په ایمان کې اثر زیاتیږي په ایمان کې کمال زیاتیږي نو څوک چې دغه خبره کوي چې ایمان کې زیاتې کمې نه راځي نو هغه معنا اخلي چې هغه تصدیق قلبي چراغلی د بنده هغه قشه دی او زیادت او کمې چې دی دا د دې آثارو سره تعلق ساتي دغه زیادت د ایمان یا کمې د ایمان چې مؤمن په عمل کې پوری برابری خپا بندی نو بس داغا ایمان پدی بدن باندی پدی مخ باندی پدی عمل باندی پدی کی اخکار کی گی اسی بتو نا دی ایمان پک اخکار کی گی چیغا صدق دی رشتیاوی دروغ و نظان ساتی اگا عدل دی ظلم نکی او هغه یو بل سره ایمانی رورولی او رشتہ داری ده دا حرام نه ځان ساتل دي او حلال استعمال او دا سیدام پکېرالو چې په میدان کې مضبوطواله او درېدل دشمن ته دا ټول دا ایمان آثار دي نو زیادت یې دې ته ویلې لیزدادو چې زیات کی دا مؤمنان ایمانن ایمان خپل چې عمل له په احکامو د شریعت باندې عبادت دي فرایض دي چمون دے حج دے روجہ و زکاة و جہاد و انفاق عمل پا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ایمان سرداغی مخ کی ایمان دا دینا جگا تصدیق او یقین دا اللہ پا توحید باندی دے یو نتیجہ شوا چې الله کله دې په زړونو کې سکینه راوستا اطمینان راوستو او کله کوال راغی یقین پیدا شو دې په عمل وتا آسان شو چې دا غي اعمال سره بیا د ایمان برکت سی واقعيږي د ایمان قوت سی واقعيږي نو دې یو نتیجه شو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص الله لرا لخکرشت دے اسمانونو کی ملائک دیو پزمکا کی سنگچ انسانان دی نداز جناتم دی دا ٹول دا اللہ لخکری مطلب دا دے چو مومنانو تا اللہ دیزے کی دیو راز خبره کوي چې زما هو ساجد نشته دی ما خدا کافران دغه څخه بغیر ستاسو نوم علا کول شو پاره لخرو چې اسمانونو کې دی او پزموکو کې دی څنګه مخکې امتونه مې هلاک کړی لیکن پاره کې ستاسو عزت نه معلومې ده پاگی استاسو شان نخ کارا کیدو نما آگی لخکارو تاونوی چتاسو پارام کینے ما دائرہ دکلے چیزو دیخپلو ممنانو بنزیانو نم پا دنیا کی اوچتوم عزت ولورکوم زان تیرانیز دیکوم نو پا دی باندی بزو دا کافران وهم دیلو پی غلبہ ورکوم فتح ورکوم ما تدا منظورو نزک ما نورو لخ کرو تونوی او تاستا می حکمو کو چوارزے پی وزے جہادو کے چو درجی ام سیواشی و مرتبی ام سیواشی ورنہ اللہ سر او سکمی نشتا ولی خاص اللہ لرن لخ کری دی دا اسمانو ددمکو ولیکن اغیت اونوی ولی وکان اللہ علیما حکیما اللہ دیر خپوی پار سبان او هر کاری دا حکمت تی دا اللہ علم داو چی بس نور چاہتا نو ایم نور میں دور ازلتا ندی نزدی او دور میں خواخ ندی دس کسمر چی دا مومنان میں خواخ دی دی باندې می دا خپل فضل احسان او نعمت او رحمت سود دی دی لور کو او رحمتونه او نعمتونه خو په عمل پوری تللی دي چې څومره یو بنده د الله په لار کې وکړي دو مهنت وکړي مشقت وکړي نزور او مرتبه حاصل شي اغه خاص دیر اور کړی د حکمت تو ګور یقینا الله دې په پار سبان دی او هر کار دا د حکمت ته کله چې حکم راغی د پیغمبر د پاره چې انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دیر لوی مرتبو کنا نو مومنانو پیغمبر لا مبارکی ورکلا جهانی ان لکا یا رسول اللہ ما اعطاک اللہ هنی ان لکا مبارکی دی تالا اید اللہ پیغمبر پاغسو چی اللہ دل درکلل ما اعطاک اللہ ذین نور سکی دیشی چی تا تاوی چی محکنی رستنی میں عرصہ تماغ کرو چی اگوی کی عرصہ را لی لیغفر لک اللہ محکنی رستنی کہا دا اللہ پا نیز باندی دا سی خبری بھی کنا چی خلاف اولاوی او یاد بندیانو پا نظر کی نغم پکې مراد شوی ولې دې مشرکان او دې منافقانو د پیغمبر په حق کې څومره الزامات لګولیو چې دې شاعر دې او دې ساحر دې دې مجنون دې په لې دروغ جوړ کړی دې قران د ځان نه جوړي او الزامات نو لیا غفر سره غوم ختم شو بیا چې نوم نو واستخه چدا فتح اللہ راوستی کنا بیا چانم نو آوستی نو آغام پا کلولو دولو شو وچی مومنانو مبارکی ورکلا چی حنی ان لکا یا رسول اللہ ما آتواک اللہ فما لنا دیوی چستا خو دیر لوی شان شو چستا خو دیر لوی خو مونگا سنو مونگلا بسی فما لنا مونگل بسی نو آیت راگی چی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تاصل و جنتو نئی کنا دین الوی شیشتا دی استاسو پا حق کی ہاں سوپیه پی ندی خوشحالا سوپیه اغي ځان ته علیه وی صوفیه علیه وای مزور پسې په لسړی تا دا اړوم بینم تا کې د دې قابلیت نشته نو اغي وی چې کوم سره د جنت په نیت باندې عمل کوي دا ناقص دی نو چې کامل وسنګي دا چې کله خلق یو بل توی په خپل جټانه خبرو کې چې لکوي جنت نه پلل نه ورشي ناسو پیه دي اپا لبسو زیی دا سی چگنی اگر با دا کمال دا پارین دا جنت سوال و مطالبه چی سوکی خواه ناقص چکا نا وچی دا کامل بسو کی اگر کسی یو غلطی ندا توبه توبه دمر غلطی دی چی کتابو نا پیلی کلش مدی که رد چی پاگی بانده چلانا بلیزت خو مومنان لدا بشارت ورکو ایتا ناقص دے اتو ایتا دا ناقص و خلقو کار دے نستا پا نظر کی صحابه کرام ناقص دی دی کنا اگر دیر غلط نسبتو نا کئی صحابه ہوتا دیر خلق پا دی مصیبت کی اختا دے خوا پا دی قهر و غضب دا اللہ کی اختا دے خوا اللہ صفت کئی لیدخل المؤمنین نتیجه داشوا چله داخلی مؤمنان نارینوم مؤمنان زنانوم هغه جنت نوتا چې بیږي بلان دي داغې نه نهرونه همیشه به یې پاره کې همیشه ګورنور دینو کې نه ذکر کړي دواړه بس د مؤمنانو ذکر کوي نارینو ا د مؤمنات ور سره نکوي او دلته ذکر کړل دي کې حکمت تا دي چې زنانو ډیر ارمان کړو چې مجاهدین خناري نشو کنه ازمون نه جهاد پاتش مطلب دا جنت دی لور کینو مجاهدین لبه ور کینو امون که خو مجاهدین نشته مجاهدات نو مونږه دغه صفات شو مطلب رب العزت ذکر کړل چې جنت په ایمان باندې دی په جهاد نه دی جنت چله ورکه خو په ایمان باندې ورکه یار زه کی چې ګوره قران دغه وای چې امنو عامل الصالحات اولائک اصحاب الجنه په جهاد باندې خو صرف مرتبه اوچتیږي نور د جنت وعده چې کړی ده الله په ایمان کړی ده ایمان په ناری نوم کې شته او زنا نوم کې شته ده دواړه په داخل داخل به کې الله مؤمنان ناری نوم او مومنانی زنانهم اغا جنتنو تا چی بایگی بلان دی داغینا نهرون خالدین فی آمیش بای پاگی کیم دریم نتیجا ویکفر عنهم سیئاتهم اللہ بلری کی دا دی مومنانونهم سیئات دنیا کیم پاخرت کیم جهاد سره دا کمال شته کنه دا سمرات او دا فائدې پکې شته کنه چې جهاد اوشي کله په ملک کې نو سیئات لري شي سیئات سدي کوم ناجائز کارونه چې په ملک کې شروع وي چې مسلمان داغه نه ډیر پریشان جون یې په عذابی اور وخت کې سوال کوي چې الله لکه ماګه کې چې څوک راګیرو نغي ودا دعاګانې کولې کنه چې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها یا الله موږ د دې ظالمانو نو وباسه وجعلنا من لذنك وليا وجعلنا من لذنك نصيرا یا الله موږ د خپل طرف نه څوک مشر رهنما مقرر کی چې اوز موږ حفاظت وکي ځکه بغیر د مشر نه خو نه کیږي کنه نو مسلمان جون په دې دنیا کې به الذ سکونی چې د دې او صحیح مشری صحیح رهنمایي عادل او منصف په صحیح معنا کې بیا به جون د سکونی ملاوی دا بلری کما او یو کفرانم سیاتم لری بکی اللہ دے مومنان اگر دا دنیا سخت ہے دا دنیا پریشان ہے دا دنیا گا مشکلات دا غصی ور سرا و سرا دا دنیا گا مرضونا مصیبتونا سیاو شیخو ندے کنا دیر سی دونا دی کنا اللہ وی دو بے پخپل قدرت سرا ختم کم بیا به اس قسم اشکالات نی دیتا وکله چې دی الله وی زما په ذات باندې اعتماد ساتي زما د حکم پابندی کوي زما د پیغمبر تابعداری کوي نو هر سبه ول ختم کوم کفرا یو کفر انم سیئاتهم چې څنګه سوره محمد کې ویلو والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم ويصلح بالهم سختے بلری کی پریشانے بلری کی اگر غمنا اور دیر ظلم کارنا با دنیا نہ لری کی او حالت به درس کی ولته کفر ویلو دلته یو کفرو وی چې څنګه وصله وکړل راتلون کې وخت کې هم الله وعده کوي لری بکې الذین سیئات د دنیا غمونه او مصیبتونه او دغه سي د آخرت غم معافي به تو کی او کان ذالک عند الله فوزن عظیمان ایقنن دا کار دا اللہ پا نیز باندی دیر لوی کامیابی دی چی سورت علی عمران کی ویلو فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز بختور انسان خدا گا دی چډیر په کوششونو باندې ډیر زحزح حی ویلې ښا دې لفظ کې تکرار دی حرفونه ځوځي او سلوري تی جوړ کړی دی د تکرار د وجې نه زح زح ا دا ډیرو ځینو کې داسې راځي ښا او هغه ځایونو کې راځي چې ډېر همت غواړي ډېر قوت غواړي ډېر شجاعت او بهادری غواړي او ډېر مضبوط حوصله غواړي نه ځای کې ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم هغه هم دغه څه دی زل زل دو حرف دی خو مکرر کړی دی ولی کار سخت دی کنه زلزلہ خوڑی را گران دیر لوی حیبت پہ انسان راضی نویوی چی فمن زحزح ناسی نکی چی تبا دنیا کی مزی کہے و چرچی بکے و چی زلو دی سواری ناغ بکے پیس باندی بیلی نکے نمل کو بے حیائے بکے او شیطانے بکے او گمراہے بکے او چی صد نارواو زیو ندی مرکزو ندی کلبو ندی نالتا بناس دیکھا نا اجی اکسیڈنٹ شي اکو تردی کی نوی سبا بے پلس بجے جنازی وی جنازی تی سجت نشتا اغزان لپا جون جنازہ کڑی دا کنو پس باندیل ندا کڑی نو پا درگاہ کے اغل گیا دے کدار سغرز دا پاری خو تربیت تے پرورش تے نشو نمالا لگیا دے بس خواہ چی دا دیسا خیال لے قرآن خوئی چی فمن زحزحا دیر اگرانا تبا دیر کوشش کے تبا دیر زان کڑے تبا دیر سخت پابندی کے پزان باندی دیر سخت کانٹرول بکے نبچ بشی دا ورننو او داخل وشی جنت تنو کامیابی حاصل شو او چی تا تینا داغا پانا شلو لی دا چینا نمونگا نشکو لی دا کارو دا مولانو کار دوی دا جماعت کی چیناستی وی اغیبا دا کارو نکی دا بی مونگا اغیتا پریخی دی مونگا زان لی دنیا کی عیش ماش کو او پزلو باندی غم نپری دو دا دین اوی بیماری جولی گی دا انسان پڑیر لوی خسارہ کی پروت تخا دا یو تن ندے ٹول دنیا دا دے ٹول اللہ ما شاء اللہ دیر کم خلق بئی چگی سر بد آخرت غمی دا مرگ غمی دا قبر غمی او اللہ سر دا ملاقات دیر کم خلق بئی دنیا کے انور خو ازاد دی چسی دلو والی ناغ کئی دا نکی گی دا سخا ډیر ګران دروستو خو لیکن هیڅ پته نه لګی ښا خلق ور روان دي او ژوندو ته هیڅ پته نه لګی چې څنګه شو ژوندې خو د ژوندې نه تاسو کې چې کیف حالو کا چې طبیعت څنګه دی مزاج شریف څنګه دی او دا مڑی نا خسوک تا پوس نشی کولی چی کیف حالو کا جستا حال سنگا دے دا جواندی دی او بلنا تا پوس کی خوا دا غیس پتن لگی چی سچلو شو اگا پتا با قیامت کی لگی ہاں دورا دا چی اللہ فیصلہ کلی دا چی گورا دا ستا خپل لاس کی کار دے چی تا جواند پابندے تیر کو تا پا خپل وست اوکو او یقین بانده دی زان او ساتا او ساتا او ساتا او زلکی دا خدای نیر کولا ایس نشتا دی کامیابی فقد فاز لوی کامیابی دیتا بی لیخا وکان ذالکا دی مخ که طولو تا اشاره دا چه جنتونو تا داخل کلل غمونا و تکلیفونا و مصیبتونا و گناہونا اتنا لرکلل نوکان ازالکا دا ٹولی خبری دا اللہ پا نزبان دے فوزا عزویما دا کامیابی دے دیر لوئی عند اللہ ازکاوی خوا کتا دا خلقو نتا پوسکا غیوی نا دلتاوی عزتوی پا دولت کے دے دلتا سکول غواړي دلتا ځان کامیابول غواړي توی مونږ ته د آخرت خبرې کوي الله رب العزت توی د دینه تاسو مکوه زړه ته وایم عند الله زما په نیت باندې کامیابی لوی کامیابی دی ته ویل شي نو د دویم بشارت سره ذری نتیجې بیان شي لیزدادو لیدخل المؤمنین ويكفر عنهم سيئاتهم او سلورم ورستو بیانی اوی کی وضاحت ده.